บทที่สองประมวลสัพพธรรม 1. ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ได้เยี่ยมชมพุทธเกษตรทั้งหมดแล้วพร้อมกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายลุกขึ้นพระพุทธานุภาพห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าประคองอัญชลีหันหน้าไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นอบน้อมพระพุทธองค์กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ด้วยคาถาดังต่อไปนี้ 1. เนื่องจากพระผู้มีพระภาคทรงมองโลกด้วยปัญญาและกรุณาอันเป็นอุตระโลกจึงปรากฏแก่พระองค์เหมือนดอกไม้ในอากาศดอกฟ้าซึ่งพูดไม่ได้ว่าเกิดขึ้นหรือดับไปเนื่องจากภาวะความมีและอภาวะความไม่มีใช้ไม่ได้กับดอกไม้ในอากาศนั้น 2. เนื่องจากพระผู้มีพระภาคทรงมองสรรพสิ่งด้วยปัญญาและกรุณาอันเป็นอุตระสรรพสิ่งเหล่านั้นจึงปรากฏเหมือนภาพมายาอยู่เหนือวิสัยแห่งพุทธิปัญญาเนื่องจากทั้งภาวะและอภาวะต่างก็ใช้ไม่ได้กับภาพมายา 3. เนื่องจากพระผู้มีพระภาคทรงมองโลกด้วยปัญญาและกรุณาอันเป็นอุตระโลกจึงปรากฏแก่พระองค์เหมือนความฝันซึ่งพูดไม่ได้ว่าเที่ยงหรือดับไปเนื่องจากทั้งภาวะและอภาวะต่างก็ใช้ไม่ได้กับความฝัน 4. ในธรรมกายซึ่งมีสภาวะเหมือนกับภาพมายาหรือความฝันมีอะไรที่ต้องสรรเสริญเล่าเมื่อไม่มีความคิดเกี่ยวกับความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่แห่งสภาวะจะสรรเสริญอะไร 5. บรรดาสิ่งที่มีลักษณะภาพมองเห็นไม่ได้เพราะอยู่เหนือความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกข้าแต่พระมุนีจะสรรเสริญหรือตำหนิสิ่งนั้นได้อย่างไร 6. เพราะปัญญาและกรุณาอันเป็นอุตระซึ่งอยู่เหนือรูปแบบพระผู้มีพระภาคจึงทรงเข้าใจอนัตตาของสิ่งทั้งหลายและของบุคคลและพระองค์เองทรงบริสุทธิ์เป็นอิสระจากม่านคือกิเลสกิเลสาวรณะและม่านคือญาณชเยยาวรณะ 7. พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงเข้าสู่นิพพานหรือนิพพานไม่ได้อยู่ในพระองค์เพราะนิพพานนั้นอยู่เหนือทวิภาวะคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้และภาวะกับภาวะ 8. เหล่าชนผู้มองเห็นพระมุนีสงบอย่างยิ่งและอยู่เหนือชาติชรามรณะย่อมบริสุทธิ์จากอุปาทานปราศจากกิเลสทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ครั้นสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้แล้วได้กราบทูลแนะนำตัวเองแด่พระผู้มีพระภาค 9. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธองค์ชื่อว่ามหามติเชี่ยวชาญในมหายานข้าพระพุทธองค์ปรารถนาที่จะทูลถามปัญหา104ข้อกับพระองค์ผู้น่าเลื่อมใสที่สุดเมื่อทรงสดับคำพูดของมหามติพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงตรวจดูที่ประชุมนั้นแล้วตรัสกับบุตรของพระสุคตดังนี้11เหล่าบุตรของพระชินเจ้าและมหามติโปรดถามเราเถิดพวกเธอจงถามเราจะสอนการรู้แจ้งตนเองแก่พวกเธอในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ได้รับพุทธานุญาตให้ทูลถามน้อมตัวลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคและกราบทูลถามว่า 12. บุคคลบริสุทธิ์จากมิจฉาทิฏฐิได้อย่างไรความบริสุทธิ์นั้นเกิดจากที่ใดบุคคลเห็นผิดได้อย่างไรความเห็นผิดเหล่านั้นเกิดขึ้นจากที่ใด 13. ดินแดนทั้งหลายวิปริณามธรรมลักษณะและเจ้าลัทธิทั้งหลายมาจากไหนเพราะเหตุไรจึงมีสภาวะแห่งความไร้จินตนาการสภาวะแห่งการแบ่งชั้นและบุตรของพระชินเจ้าทั้งหลายมาจากไหน 14. หนทางแห่งความหลุดพ้นอยู่ที่ไหนใครคือผู้ติดอยู่ในสังโยชน์เขาหลุดพ้นด้วยวิธีการอะไรอะไรคือสภาพจิตของเหล่าชนผู้บำเพ็ญฌานสียานอยู่ที่ไหน 15. อะไรคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุของสิ่งที่ดำเนินไปอยู่หลักแห่งทวิภาวะมาจากไหนหลักแห่งทวิภาวะนั้นเกิดขึ้นมาจากไหน 16.เพราะเหตุไรจึงมีการบำเพ็ญอรูปฌานและอรูปฌานนั้นเป็นความดับสนิทหรือเพราะเหตุไรจึงเป็นการดับจิตและบุคคลออกจากอรูปฌานนั้นอย่างไร 17. กรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรพฤติกรรมของบุคคลผู้ยึดถือกายนี้มาจากไหนโลกที่ปรากฏอยู่นี้มาจากไหนปัจจัยทั้งหลายอยู่ที่แห่งใดการเข้าถึงภูมิทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากไหน 18. ใครคือผู้ก้าวพ้นจากโลกสามนี้อะไรคือที่อยู่โลกอะไรคือร่างกายสิ่งที่อาศัยอยู่นั้นเกิดขึ้นในที่ไหนพุทธบุตรมาจากไหน 19.ใครบรรลุมนินทรีย์มโนมยิทธิสมาธิจิตสงบได้อย่างไรข้าแต่พระชินเจ้าผู้เป็นโคอุสภะขอทรงโปรดตรัสบอกข้าพระพุทธองค์ด้วยเถิด 20. อาลยะคืออะไรและมโนวิญญาณมาจากไหนโลกที่ปรากฏนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโลกดับไปจากปรากฏการณ์นี้อย่างไร 21. โคตรและอโคตรมาจากไหนคำว่าจิตตมาสคืออะไรลักษณะทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างไรและหลักแห่งอนัตตาเกิดขึ้นมาจากไหน 22. เพราะเหตุไรจึงไม่มีภาวะคำสอนประเภทใดที่สอดคล้องกับการคิดแบบสามัญชนทั่วไปบุคคลเลิกล้มความยึดมั่นสัสสตวาทะและอุจเฉทวาทะได้อย่างไร 23. ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะพระพุทธองค์ไม่แตกต่างจากเจ้าลัทธิทั้งหลายอย่างไรได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์นิกายนยายะเกิดขึ้นมาจากไหนในอนาคตนิกายพยายะจะเป็นอย่างไร 24. คำว่าสุญญตาคืออะไรคำว่าการแตกดับไปชั่วขณะพระองค์ทรงเข้าใจอย่างไรคันมาจากไหนและความดำรงมั่นของโลกมาจากไหน 25. เพราะเหตุไรโลกจึงเหมือนภาพมายาและความฝันโลกนั้นเหมือนกับเมืองของคนทันอย่างไรเพราะเหตุไรจึงถือว่าเป็นเหมือนภาพลวงตาหรือเหมือนเงาดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่ในน้ำโปรดตรัสบอกข้าพุทธองค์ 26. อะไรคือพุทธธาตุส่วนประกอบของพุทธะมาจากไหนเพราะเหตุไรจึงมีการเปลี่ยนแปลงและความโกลาหลของอาณาจักรและภาวะทิฏฐิเกิดขึ้นได้อย่างไร 27. คำว่าโลกที่อยู่เหนือการเกิดและการตายหมายถึงอะไรหรือคำว่า ภาวะที่เหมือนดอกไม้ในอากาศหมายถึงอะไรพระพุทธองค์ทรงเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงถือโลกว่าเป็นภาวะที่อยู่เหนือคำพูดทั้งหลาย28โลกนั้นไม่อยู่ภายใต้การคิดปรุงแต่งอย่างไรเหมือนท้องฟ้าอย่างไรตถตามีจำนวนเท่าไรจิตมีจำนวนเท่าไรปารมิตามีจำนวนเท่าไร29การแบ่งภูมิเกิดขึ้นณที่ไหนอะไรคือสภาพของภาวะไร้ภาพจินตนาการเพราะเหตุไรอนัตตาจึงมีสองอย่างบุคคลบริสุทธิ์จากม่านคือญาณได้อย่างไร30ความรู้ญาณมีจำนวนเท่าไรข้าแต่พระนายกเจ้าศีลธรรมมีจำนวนเท่าไรรูปแบบจำนวนเท่าไรรัตนโคตรมณีโคตรและมุกดาโคตรอยู่ณที่แห่งใด31วาจาเกิดมาจากใครภาวะแตกต่างกันเกิดมาจากไหนศาสตร์สำนักและศีลมาจากไหนและใครเป็นผู้ทำสิ่งเหล่านั้นให้ปรากฏ32คาถาทั้งหลายมีจำนวนเท่าไรอะไรคือร้อยแก้วอะไรคือฉันตรรกะและอรรถกถาจำนวนเท่าไร33อาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆมีจำนวนเท่าไรกามตัณหาเกิดขึ้นมาจากไหนพระราชาผู้เป็นใหญ่และผู้ครองนครมาจากไหน34พระราชาทรงคุ้มครองแว่นแคว้นของพระองค์อย่างไรเทพยดามีจำนวนกลุ่มเท่าไรพื้นดินดวงดาวหมู่ดาวเคราะห์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาจากไหน35วิมุตติมีกี่ประเภทโยคีมีกี่ประเภทสาวกภาวะมีกี่ประเภทและศาสดามีกี่ประเภท36พุทธภาวะมีกี่ประเภทและชาดกมีจำนวนเท่าไรคนชั่วมีจำนวนมากเท่าไรคนนอกรีตมีจำนวนมากเท่าไร37คำว่าไม่มีอะไรนอกจากการสร้างสรรค์ของจิตนั้นหมายถึงอะไรขอพระพุทธองค์ผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสูงสุดโปรดตรัสบอกข้าพระองค์38เมฆหมอกในท้องฟ้ามาจากไหนลมมาจากไหนคำว่าสติหมายถึงอะไรคำว่าปัญญาเมธาหมายถึงอะไรต้นไม้และเถาวัลย์มาจากไหนข้าแต่พระโลกนาถขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์39ม้าช้างและกวางถูกจับได้อย่างไรเพราะเหตุไรหนอจึงมีคนพาลและคนน่ารังเกียจพระองค์ผู้เป็นสารถีฝึกจิตขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์40เพราะเหตุไรหนอจึงกล่าวถึงฤดูทั้ง5คำว่าอิจฉันติกะผู้ไม่มีพุทธภาวะหมายถึงอะไรขอโปรดตรัสบอกข้าพระองค์ว่ากำเนิดของบุรุษมาจากไหนกำเนิดของสตรีมาจากไหนกำเนิดของกระเทยมาจากไหน41บุคคลเสื่อมถอยในการบำเพ็ญโยคะได้อย่างไรบุคคลก้าวหน้าในการบำเพ็ญโยคะได้อย่างไรมีวิธีการบำเพ็ญเท่าไหร่มนุษย์ได้รับการคุ้มครองให้สถิตอยู่ในฌานเหล่านั้นอย่างไรขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์42สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในกำเนิดต่างๆอะไรคือลักษณะและรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตนความมั่งคั่งจำนวนมากบุคคลได้มาอย่างไรพระองค์ผู้เป็นเหมือนท้องฟ้า รดตรัสบอกข้าพระองค์43สากยโคตมาจากไหนและใครคือผู้เกิดจากตระกูลอิศวากุฤาษีผู้บำเพ็ญตบะมาจากไหนอะไรคือสิ่งที่ฤาษีนั้นสอน44ข้อว่าพระองค์ปรากฏอยู่ในที่ทุกแห่งในทุกดินแดนแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีชื่อและรูปร่างต่างๆนั้นเป็นอย่างไร45เพราะเหตุไรจึงไม่ควรกินเนื้อเพราะเหตุไรเนื้อจึงเป็นของต้องห้ามเผ่าพันธุ์ที่กินเนื้อเป็นอาหารมาจากไหนใครกินเนื้อสัตว์46เพราะเหตุไรพื้นโลกจึงมีรูปร่างเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาสุเมรุดอกบัวเครื่องหมายสวัสดิกะและสิงโตขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์47เพราะเหตุไรหนอพื้นโลกจึงมีรูปร่างเหมือนไข่ของพระอินทร์ที่มีลักษณะคว่ำและหงายซึ่งประกอบด้วยแก้วมณีทุกชนิดขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์ว่าเพราะเหตุไร48เพราะเหตุไรหนอพื้นจึงมีรูปร่างเหมือนพินน้ำเต้าหรือกลองเหมือนดอกไม้และผลไม้ชนิดต่างๆเหมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งผุดผ่องเต็มดวงขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์49พระนิรมิตพุทธะมานุสีพุทธะนิรมานกายทั้งหลายมาจากไหนพระนิสยันทะพุทธะสัมโภคกายมาจากไหนพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยตถตาญาณธรรมกายมาจากไหนขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์50เพราะเหตุไรบุคคลจึงไม่บรรลุโพธิญาณในกามโลกขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์อะไรคือความหมายของการที่พระองค์ตรัสรู้ในอากนิถภพโดยการสลัดออกซึ่งกิเลสทั้งหมด51หลังจากที่ข้าพระองค์จากไปแล้วใครคือผู้จะเป็นศาสนทายาทพระบรมครูจะดำรงอยู่นานเท่าไรศาสนธรรมจะดำรงอยู่นานเท่าไร52สัจจะที่ทรงประกาศไว้แล้วมีกี่ประเภททิฏฐิเชิงปรัชญามีมากเท่าไรศีลธรรมมาจากไหนและอะไรทำให้เกิดความเป็นภิกษุขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์53คำว่าสภาพแห่งการหมุนกลับปฏิวัติหมายถึงอะไรสภาพแห่งภาวะไร้จินตนาการที่พระปัจเจกพุทธะพระโพธิสัตว์และพระสาวกรู้แจ้งมาจากไหน54ใครคือผู้บรรลุโลกิยะอภิญญาอะไรคือโลกิยะอภิญญาจิตเข้าถึงภูมิทั้ง7ด้วยวิธีการอย่างไรขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์55สังฆะมีกี่ประเภทความแตกแยกของสังฆะเกิดขึ้นได้อย่างไรการรักษาโรคสำหรับสัตว์มาจากไหนขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์56พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์เองอยู่ในกลุ่มพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระกัสสยปะกัสสปะพระกระกุลฉันทะกะกุสันทะพระกนกมุนีโกนาคัมมนะมุนีข้าแต่พระมหามุนีขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เพราะเหตุไรหนอจึงเป็นอย่างนั้น57หลักคำสอนที่ว่าในสัตว์ทั้งหลายไม่มีอัตตาเป็นคำสอนมาจากไหนหลักคำสอนเกี่ยวกับสัจสภาวะและอุเฉทภาวะมาจากไหน เพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงไม่แสดงหลักแห่งจิตมาศว่าเป็นสัจจะในที่ทุกแห่ง58คำว่าปาแห่งบุรุษและสตรีหมายถึงอะไรคำว่าปาแห่งกรีฑาและอามสีหมายถึงอะไรภูเขาไกรลาศจักรวาทะและวัชระสัมมหนนามาจากไหน59ในจำนวนภูเขาเหล่านี้ภูเขาที่ประดับด้วยรัตนะนานาชนิดและเต็มไปด้วยเหล่าฤาษีและคนทันเกิดขึ้นมาจากไหนขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์60เมื่อได้สดับคำกราบทูลนี้ซึ่งถือว่าบ่อเกิดแห่งมหายานและเป็นสาระที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระมหาชินพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นโลกวิทูได้ตรัสดังต่อไปนี้61และดีละมหาปรัชญามหามติจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะตอบคำถามของเธอไปตามลำดับ62ความเกิดความไม่เกิดนิพพานสุญญตาสังสารวัฏอสภาวะพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุตรแห่งปารมิตา63พระสาวกพระโพธิสัตว์เจ้าลัทธิเหล่าชนผู้เพียบพร้อมด้วยรูปฌานภูเขาสุเมรุมหาสมุทรภูเขาเกาะพื้นดินและโลก64หมู่ดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เจ้าลัทธิอสูรวิมุตติอัตตาธิปไตยมนินทรีย์ฌานสมาธิ65นิโรธอภิญญาพุทธธาตุและมรรคฌานอสงไขยขันธ์และการมาและการไป66สมาบัตินิโรธจิตตวิเคปะความฟุ้งซ่านแห่งจิตอรรถธิบายจิตมนัสและวิญญาณอนัตตาและธรรม5 67สภาวะการคิดปรุงแต่งสิ่งที่ถูกคิดปรุงแต่งโลกที่ปรากฏทวิภาวะสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนญาณที่มีรูปแบบต่างๆโคตรสิ่งที่สำเร็จมาจากทองคำแก้วมณีและแก้วมุกดามาจากไหน68อิจฉันตกะโคตปุริมธาตุการสัญจรไปพุทธภาวะหนึ่งเดียวความรู้ญาณสิ่งที่ถูกรู้การก้าวไปการบรรลุภาวะและอภาวะของสัตว์ทั้งหลายมาจากไหน69ม้าช้างและกวางถูกจับได้อย่างไรขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์อะไรคือข้อความที่เป็นคำสอนที่สร้างขึ้นมาโดยการรวมกันระหว่างกระบวนการให้เหตุผลและการอธิบาย70เหตุและผลมาจากไหนมิจฉาทิฐิต่างๆมาจากไหนและกระบวนการให้เหตุผลมาจากไหนเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าไม่มีอะไรนอกจากจิตไม่มีโลกแห่งวัตถุปรากฏให้เห็นไม่มีการบรรลุภูมิทั้งหลาย71สภาวะแห่งอนัตตาและปฏิวัติซึ่งมีหลายร้อยมาจากไหนขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์การรักษาด้วยเภสัชศีลความเชี่ยวชาญศาสตร์และคำสอนทั้งหลายมาจากไหน72อะไรคืออาณาเขตของภูเขาทั้งหลายภูเขาสุเมรุและพื้นดินอะไรคืออาณาเขตของมหาสมุทร ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์73ในร่างกายของสัตว์อนุภาคของฝุ่นละอองมีจำนวนเท่าไรในร่างของสัตว์ที่เลวประณีตและปานกลางมีอนุภาคของฝุ่นละอองจำนวนเท่าไรอนุภาคของฝุ่นละอองในโลกทุกใบมีจำนวนเท่าไรอนุภาคของฝุ่นละอองในทุกฐานวะมีจำนวนเท่าไร74โดยการวัดระยะทาง1ศอกหัตถะ1ชั่วลูกธนูธนะ1โกสะ1โยชน์ครึ่งโยชน์ยาวเท่าไรขนกระต่ายอิฐหรือฝุ่นรักษาวินโดว์ดัสไข่ไรหรือขนแกะข้าวบาเล่มีเท่าไร75เมล็ดข้าวบาเล่ใน1ถังปัตถะมีจำนวนเท่าไรในครึ่งถังมีจำนวนเท่าไรอันหนึ่งเมล็ดข้าวบาเล่ใน1ธนานมีจำนวนเท่าไรในหนึ่งชารีมีจำนวนเท่าไรในหนึ่งลักขามีจำนวนเท่าไรในหนึ่งโกดมีจำนวนเท่าไรในหนึ่งวิ่งวนะมีจำนวนเท่าไร76ในเมล็ดผักกาดหนึ่งเมล็ดมีปรมาณูจำนวนเท่าไรในหนึ่งรักขิตะมีเมล็ดผักกาดเท่าไรในหนึ่งบีนBEAN มีเท่าไรในหนึ่งธารณะมีเท่าไรในหนึ่งมาสกามีเท่าไร77ในหนึ่งกรสะมีกี่ธารณะในหนึ่งปละมีกี่กรสะในภูเขาสุเมรุซึ่งรวมมวลสารทั้งหมดมีกี่ปละ78ผู้เป็นชินบุตรเธอควรถามเราอย่างนี้เพราะเหตุไรเธอจึงถามเราอย่างอื่นในร่างกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีกี่ปรมาณูเพราะเหตุไรเธอจึงไม่ถามเราอย่างนี้79ที่ยอดของเปลวไฟมีปรมาณูเท่าไหร่ในลมมีปรมาณูเท่าไรในอายตนะแต่ละอย่างมีปรมาณูเท่าไรในรูขุมขนบนผิวหนังมีเท่าไรที่คิ้วมีเท่าไร80ผู้ประกอบด้วยความมั่งคั่งเป็นพระราชาและเป็นใหญ่ยิ่งเหล่านี้มาจากไหนบุคคลเหล่านี้ปกครองอาณาจักรอย่างไรพวกเขาหลุดพ้นได้อย่างไร81ขอพระองค์โปรดตรัสบอกได้เถิดร้อยแก้วและฉันมาจากไหนเพราะเหตุไรจึงมีการยึดมั่นกามตัณหากันทั่วไปอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดมาจากไหนหมู่แห่งบุรุษสตรีมาจากไหน82ภูเขาวัชระสังหนนะอยู่ที่ไหนหนอขอได้โปรดตรัสบอกว่าภูเขานั้นมาจากไหนเพราะเหตุไรหนอจึงเหมือนภาพมายาเหมือนความฝันและเหมือนมรึกหนุ่มมรึกปริศนะ83ก้อนเมฆเกิดขึ้นมาจากไหนและฤดูเกิดขึ้นมาจากไหนลักษณะของรถเกิดขึ้นมาจากไหนสตรีบุรุษและกระเทยมาจากไหน84เครื่องประดับและพระโพธิสัตว์มาจากไหนผู้เป็นชินบุตรถามเราเถิดว่าภูเขาอันเป็นทิพย์ซึ่งประดับด้วยเหล่าฤาษีและคนทันมาจากไหน85หนทางแห่งความหลุดพ้นมาจากไหนใครคือผู้ติดอยู่ในสังโยชน์ใครทำเขาให้หลุดพ้นอะไรคือสภาวะของบุคคลผู้บำเพ็ญฌาน อะไรคือการเปลี่ยนรูปลักษณ์และใครคือผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านั้น86คำว่าอภาวะภาวะและอภละหมายถึงอะไรโลกที่ปรากฏเกิดขึ้นได้อย่างไรมิจฉาปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร87กรรมเกิดขึ้นมาจากไหนและกรรมนั้นจะหมดไปจากที่ไหนขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์สัญญาเวทยิตานิโรธเกิดขึ้นได้อย่างไรและคำว่าสมาธิหมายถึงอะไร88ใครคือผู้ก้าวพ้นโลกทั้งสามอะไรคือฐานะอะไรคือร่างกายเพราะเหตุไรหนอจึงมีหลักคำสอนว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีชีวะอัตตาคำว่าคำสอนที่สอดคล้องกับโลกหมายถึงอะไร89เธอถามเราเกี่ยวกับลักษณะหรือเธอถามเราเกี่ยวกับอนัตตาหรือผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้าเธอถามเราเกี่ยวกับคันเจ้าลัทธิสำนักนานายะหรือ90สัจจะสภาวะและอุเฉทภาวะเป็นอย่างไรจิตถูกทำให้สงบได้อย่างไรผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้าอันหนึ่งวาจาวิชาศีลโคตรเป็นอย่างไร91คำว่าตักกะและอรรถาธิบายคำว่าศาสดาและสาวกคำว่าความเป็นต่างๆกันของสัตว์อาหารและเครื่องดื่มท้องฟ้าปัญญาบาปบุคคลและข้อที่ว่าไม่มีอะไรนอกจากการสร้างสรรค์ของจิตนั้นหมายถึงอะไร92ผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้าเธอถามอะไรกับเราเกี่ยวกับต้นไม้และเถาวัลย์ภาวะต่างๆของโลกและฤาษีผู้บำเพ็ญตบะคืออะไร93โคตรของเธอคืออะไรใครเป็นศาสดาของเธอผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้าเธอจงถามเราใครคือผู้น่ารังเกียจเป็นไปได้อย่างไรที่นายโยคะเธอไม่ได้บรรลุโพธิญาณในกามโลกแต่ในอกนิฐภพกลับมีการบรรลุ94เธอถามอะไรกับเราเกี่ยวกับตรรกะอะไรคือมนินทรีย์ที่อยู่ในโลกนี้และอะไรคือธรรมชาติของความเป็นภิกษุ95เธอถามเราเกี่ยวกับพระนิรมานพุทธะนิสยันทพุทธะหรือเธอถามเราเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประกอบด้วยตัทธตาญาณหรือธรรมกายพุทธะและพระโพธิสัตว์มาจากไหน96ผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้าเธอถามเราเกี่ยวกับโลกที่ปราศจากแสงเหมือนพินน้ำเต้าและเหมือนดอกไม้และเธอถามเราเกี่ยวกับจิตที่อยู่ในภูมิทั้ง7หรือ97เธอถามเราหลายเรื่องดังกล่าวมานั้นซึ่งสอดคล้องกับลักษณะความเป็นจริงหรือและเป็นอิสระจากมิจฉาทิฏฐิหรือ98เราจะสอนเธอเกี่ยวกับความรู้แจ้งและแก่นสาระของความรู้แจ้งเธอจงฟังให้ดีเราจะอธิบายข้อความทั้งหลายแก่เธอผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้าขอให้ตั้งใจฟังข้อความ104ประการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบรรยายมาแล้วในขณะนั้นพระมหามดีโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าคำว่าข้อความ108ประการหมายถึงอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าข้อความที่ว่าชาติไม่ใช่ชาติสัจจะสภาวะ ม่ใช่สัจจะสภาวะเรื่องที่ถูกปฏิเสธดังกล่าวมานั้นมีดังต่อไปนี้บุคลิกลักษณะตั้งอยู่และเปลี่ยนแปลงขณะสภาวะสุญญตาอุเฉทภาวะจิตมัชฌิมานิจจาเหตุปัจจยตาเหตุและกิเลสตัณหาอุบายอุปกรณ์วิสุทธิ์อนุมานอัตถาธิบายสาวกศาสดาโคตรสียานภาวะปราศจากมายาปณิธานไตรวัตตะรูปความเป็นสองระหว่างภาวะกับอภาวะความเป็นทั้งสองอริยญาณที่รู้แจ้งตนสุขในปัจจุบันโลกปรมาณูน้ำคันธนูสัจภาวะจำนวนและเลขคณิตอภิญญาท้องฟ้าเมฆศิลป์งานศิลปะและงานฝีมือลมพื้นดินการคิดการสร้างสรรค์ของจิตสภาวะขันธ์ภาวะวิปัสสนานิพพานสิ่งที่ถูกรู้เจ้าลัทธิความไร้ระเบียบภาพมายาความฝันภาพลวงตาเงาสะท้อนวงกลมที่เกิดจากการแกว่งเปลวไฟในที่มืดเมืองของพวกคนทันสวรรค์อาหารและเครื่องดื่มความกำหนัดทัศนะเชิงปรัชญาปารมิตาศีลธรรมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และหมู่ดาวสัจจะผลอุเฉทภาวะและกำเนิดการรักษาด้วยเภสัชบุคลิกลักษณะอวัยวะศีลและศาสตร์ฌานมิจฉาทิฏฐิโลกที่ปรากฏการป้องกันราชวงศ์ฤาษีอาณาจักรความเข้าใจสมบัติการอธิบายอิจฉันติกโคตรบุรุษสตรีและกระเทยรสกรรมร่างกายมิจฉาปัญญาแรงจูงใจอายตนะสังสกฤตเหตุและผลกนิษฐะฤดูความเติบโตของต้นไม้เถาวัลย์ต้นไม้เล็กๆความหลากหลายการเข้าไปสู่หลักคำสอนระบบแห่งศีลธรรมภิกษุพลังที่พระพุทธเจ้าส่งเพิ่มให้พินน้ำเต้าเหล่านี้คือข้อความ108ประการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตทรงบรรยายแล้ว